endnu en gang tak til Flemming Toft for de fine ord, og velkommen til Spark her fredag aften. Jeg sidder her med Silas. Er du klar? Jeg er mega klar. Mit navn er Frederik, og vi er som sagt det her nye program, der er på Aarhus Studenteradio, som hedder Spark. Spark! Det er det her fodboldprogram, hvor jeg tager de danske briller på, og så ser vi på primært på Superliga, første division, nogle gange anden division, og så også landsholdet, når de lige spiller kampe, eller der er noget vigtigt omkring dem selvfølgelig. Ja. Men ellers, så synes jeg bare, vi skal komme i gang, Silas. Ja, lad os gøre det. Ja, super. Vi står sådan til, at vi i dag skal snakke om lidt forskellige ting. Vi skal først og fremmest have snakket om nogle kåringer. Det er noget, vi kommer til at gøre hver uge, og vi skal selvfølgelig også gøre det den her uge her. Vi kårer nogle spillere eller nogle hold eller noget, som har gjort det exceptionelt godt eller exceptionelt dårligt i løbet af ugen. Og det kårer vi altså hver uge. Så derefter så skal vi snakke lidt om landsholdet. De har jo spillet en kamp mod Rumænien nu her i ugens løb, og den skal vi selvfølgelig også lige runde. Så skal vi også snakke om det her med, at Randers de har fået ny træner. Det er meget spændende, hvad der foregår i Randers lige nu, og det skal vi selvfølgelig også lige have snakket en hel del om. Så skal vi også gennemgå resultater og tabeller. Hvordan det hele det ser ud her efter ugens løb, efter ugens kampe. Har der været nogle ændringer i tabeller, og hvordan ser formen ud for holdene? Så skal vi også have en lille diskussion, hvor vi ligesom snakker om Thisted, har vi tænkt os i dag at snakke om. Hvordan deres chancer ligesom er for at rykke op nu her, hvor de faktisk er så gode, at de har indtaget førstepladsen i første division. Så det er sådan set dagens program. Det er det, vi skal igennem i dag, og lad os da bare komme i gang med det. Skal vi ikke det, Frederik? Jo, det synes jeg. Så lad os starte med rundens kåringer. Jeg starter med rundens hold. Der har været lidt frem og tilbage mellem os to, fordi at vi sad jo og så Hellerup mod Silkeborg sammen. Den her pokalkamp, der blev udskudt og skulle spilles her, her i løbet af ugen. Og der var lidt diskussioner om, fordi Hellerup bliver spillet rigtig, rigtig god kamp mod Silkeborg. Og der har været lidt mere tumult omkring kampen efter. Det snakker vi om lidt senere. Det tager lidt senere, ja. Men på grund af resultatet, som egentlig er det resultat, der er nu i hvert fald, hvor Silkeborg de ender med at vinde kampen, så har vi altså valgt at kigge væk fra Hellerup, og så kigge i stedet for på Thisted som rundens hold. Yes. De spiller noget rigtig god fodbold lige pt. De slår de fleste hold, de møder, eller spiller uafgjort med de store også. De scorer mange mål, og nu er de altså indtaget førstepladsen. Det er ikke længere for sjovt. Det er meget imponerende, og det er altså et Thisted hold, som lige nu rider på en bølge af succes. Så derfor så får de selvfølgelig rundens hold. Ja, selvfølgelig, det gør de. Vi snakker også lidt mere om Thisted senere, men skal vi ikke også lige sige, Mikkel Akker, han er altså også bare en mand i topform. Den mand, han scorer rigtig mange mål i PT. Han ligger på en del førsteplads sammen med Roskildes Morten Nielsen der. Men det nævner vi selvfølgelig også senere, når vi kommer til resultater og tabeller. Men det er selvfølgelig værd at nævne. Han er en stor del af Thisteds succes lige nu. Uden tvivl. Så skal vi ellers have kåret en rundens spiller. Og der har jeg haft lidt sjov med, og det har du også, Frederik, ved jeg, med navnet på den her mand, der har fået den, og det er ikke fordi, at hans navn i sig selv er sjovt, det er mere, at Skive Folkeblad, de har altså lavet en ret sjov artikel om, hvor de har kaldt overskriften, Brabrand får kok langt ned i halsen. Og det synes jeg er meget sjovt, men der er altså også nogen, der er lidt imod det, de kommer lidt imodvind på den. Jeg synes, den er sjov, og vi er enige med Skive Folkeblad. Der er altså et Brabrand-hold, der har fået kok langt ned i halsen, og derfor er det også kok, der får rundens spiller, fordi han scorede 2 mål i kampen mod Brabrand, hvor Skive altså tager deres første sejr. Ja, Andreas Kok for Skive simpelthen, ja. Det er fortjent. Det er det. Altså, der er nogen, der har siddet inde på redaktionen derinde på Skive Folkeblad, der bare har haft det mega sjovt med at sidde og komme på nogle gode idéer her. Det kunne være Brabrand for kokkeslag, eller hvad ved jeg, men det endte altså med at blive, at Brabrand lige får kok lagt ned i halsen. Så må man så selv tage stilling til, at man synes, det er over grænsen. Så har vi også en ugens unge spiller, og her får Hellerup altså lov til at shine lidt igennem. Fordi at der var en spiller ved Hellerup, der gjorde det rigtig, rigtig godt i kampen mod Silkeborg. Han scorede 2 mål. Det er Carl Lange. Han er 18-årig gut, som er meget spændende at se på. Han får altså titlen rundens unge spiller. Det er også lige værd at nævne, at Carl Lange har en fortid i FCK's ungdomsafdeling. Så måske hans gode udvikling egentlig skyldes lidt, at han har nogle rødder tilbage i nogle af de store klubber her. Og det er spændende at følge ham, fordi han kan måske godt komme op i hvert fald første division, hvis han Hellerup lige formår at kvalificere sig den her gang. Ja, han er i hvert fald helt sikkert en spændende knægt at følge, og må det ikke også FCK godt kunne ske, og jeg er jo sådan en lille smule over måske, at han blev vraget. Det kunne være jo. Men så synes jeg, vi skal gå videre til rundens mål. Lad os gøre det. Det er Thisted, der har en spiller, der hedder Seat Gavranovic. Han leverer et mål til 3-1. Et hook langt ude fra feltet. Og det er ikke fordi, at det er decideret sådan et flot mål. Det er simpelthen bare det her hook, der bare sidder, hvor den skal. Fuld fart. Vi var lidt imponeret over målet, og det er også derfor, vi blev enige om, at det skulle uden tvivl være Gavranovic fra Tisdag, der skulle have den her. Det skulle det. Så, nu har det også været lidt tyndt med mål i den her runde her, fordi Superligaen har jo altså ikke spillet. Der har været landsholdspause. Men det her, det er helt sikkert et rigtig godt mål. Det har det også været, selvom der havde været andre mål at sammenligne med. Uden tvivl. Og hvis I vil se det her mål, så kan I gå ind på Tisdags fanside. Der ligger alle målene for kampen mellem Fredericia og Tisdag. Ja. Så. Det synes jeg også helt sikkert, de skal til at gøre. Og der er også en anden video, I lige skal tjekke ud derinde på, på Facebook-siden, og det er fejringen efter den kamp der. Ja. Tisdag, de har lagt en video ud, hvor de går helt amok ind i omklædningsrummet, og det er altså bare en fryd at se. Der bliver man glad i låget af at se det. Så det synes jeg, I skal til at gøre. Helt klart, gør lige det. Fordi så går vi videre til rundens brøler. Yes. Det har været lidt svært, fordi der, normalt giver vi brøleren ligesom sidst til en individuel spiller, der ikke har klaret sig så godt på banen. Men på grund af, at ikke rigtig har været sådan en præstation, synes vi, i løbet af ugen, netop også på grund af Superligaen ikke har været i gang, så har vi altså valgt at give den til hele holdet Brabrand, som taber 3-0 til Skive. En virkelig vigtig kamp for dem. Også en vigtig kamp for Skive selvfølgelig. De fik deres første sejr, det havde de brug for. Men Brabrand, hvis du kigger på deres form lige pt, jeg tror, de har tabt de seneste 6 kampe nu med Skive-kampen. Det er simpelthen ikke godt nok til første division, og jeg synes heller ikke personligt, at de hører til. Så det ved jeg, der er en fra Viborg, der hedder Andreas Albers. Jeg er enig med Andreas Albers her, at Brabrand, de spiller ikke fodbold, der hører til i første division. I hvert fald ikke sådan, som de spiller lige nu. Nej. Så derfor får Brabrand rundens brøler. Så lad os snakke om den sidste kategori, vi skal have kåret ind i, og det er rundens landsholdsspiller. Det er en, vi kommer til at kåre hver uge, også selvom der ikke er landskampe, men der kommer vi simpelthen til at gøre det, at vi tager udgangspunkt i den seneste udtaget landsholdstrup, og så kårer vi en spiller der har gjort det exceptionelt godt i sin respektive klub. Så det er det, vi kommer til at gøre, men den her gang, der har der jo altså været landskamp, så nu kårer vi selvfølgelig en spiller fra den landskamp mod Rumænien, som altså endte 1-1. Og vi er blevet enige om, at det er Henrik Dalsgaard, der får den, fordi at han ikke kun på grund af den kamp her, men også fordi at han har udviklet sig til at blive den her profil på landsholdet, han er blevet. Det er bare imponerende at se ham og den udvikling, han har haft. Og så gjorde han det også rigtig godt defensivt imod Rumænien, så derfor så får han altså den. Altså vi skal ikke sidde her og snakke om landsholdet lige nu, men det gør vi senere, men jeg skal lige nævnes, at jeg tror også, at Dalsgaard nu er en fast mand på det her landshold, og jeg tror, Peter Ankersen, selvom han er med på landsholdet, der er lang tid til spilletid for ham i hvert fald, så skal han i hvert fald lige op sit game en helt klar helt del, ja. Men det var ellers rundens kåringer for den her gang. Og så skal vi ellers have en lille sang. Vi skal have noget stemningsmusik, synes jeg. Vi skal i landsholdsstemning. Nu har vi lige fået nævnt og snust til landsholdet. Og vi snakker meget mere om landsholdet efter den sang, vi skal til at høre nu. Det er The Danish Way to Rock med Nephew. Vi kommer sammen, vi går sammen mod nye lande. Det er Danish way to rock. Og det var Nephew med The Danish Way to Rock. Ja. Og vi snakkede jo ellers lige om, vi begyndte lige at snakke om landsholdet, og lad os da snakke noget mere om landsholdet. Nu er vi i stemning, og vi er klar, så lad os da lige få den rød-hvide maling på, og, og snakke lidt landshold. Det synes jeg er en rigtig god idé. Jeg synes bare, vi skal starte med kampen mod Rumænien. Jo. Lad os da gøre det. Hvad synes du om præstationen, Danmark leverede i Parken? Jeg synes, at den var middel. Den var ikke prængende, og det var, men det var nok til, at vi fik det, vi skulle bruge. Vi kvalificerede os til playoff, og vi spillede uafgjort. Det var sådan lidt, vi var foran hele kampen, og så smider det til sidst. Det er ikke optimalt, men ja, vi fik det, vi skulle have, og de spillede okay. Altså. Jeg er delvis enig også. Altså, vi fik det, vi kom efter. Jeg synes bare, at når man kiggede på spillerne efter kampen, de selvfølgelig var de glade. Nu var vi jo til playoff-kampe, men der var jo den her lidt, du er på hjemmebane, næsten en fyldt park. Altså, du er en mand i overtal. Det er virkelig ærgerligt at smide den til sidst. Altså, det er virkelig sådan en anti-klimax, føler jeg. Ja. Og jeg synes, man kan se det på de to seneste kampe, Danmark har spillet, også den mod Montenegro, at det var en helt anden... de så ikke så motiveret ud, som de gjorde dengang, de spillede mod Armenien eller Polen. Og nogen vil så bruge Armenien som et dårligt eksempel, fordi selvfølgelig er Armenien et væsentligt dårligere hold end de to andre seneste kampe her. Men kampen mod Polen, synes jeg bare viser, hvor god Danmark egentlig kan være, når vi spiller vores bedste bold. Ja. Og det gjorde vi altså ikke mod Rumænien og Montenegro. Nej, jeg er helt enig. Jeg synes også lige, vi skal tale om nogle forskellige præstationer på landsholdet. De var ikke alle sammen lige gode. Vi kan lige nævne Christian Eriksen. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig skal vi snakke om Christian Eriksen. Igen ikke hans bedste kamp. Stadigvæk væsentligt bedre end alle andre på banen, fordi han har det her niveau, som han har. Men jeg synes, vi skal snakke lidt om afhængigheden af Christian Eriksen. Ja. Hvis han forsvinder på grund af en skade, eller netop et gult kort for mere, så han bliver for karantæne, hvem skal de kigge på? Hvem skal de gå efter? Man kan selvfølgelig sende en spiller som Lasse Schøne ind i stedet for, men det er jo et helt, helt andet niveau. Og heller ikke på samme måde en mand, der, altså som du siger, kigger efter. En mand, man kigger efter, og er ham, der skaber tingene. Det er altså ikke Lasse Schøne på samme måde, som det er Christian Eriksen. Landsholdet ville være meget svækket uden Christian Eriksen, og vi kan også se, at mod Rumænien, selv når Eriksen ikke spiller op til sit bedste, så er han klart den bedste spiller, og det er også ham, der scorer målet, og egentlig er grunden til, at vi ikke taber kampen. Jeg synes også, det er fair at sige, at uden Christian Eriksen, så tror jeg ikke, vi har været i den position, vi har været i nu, altså med, hvad hedder det, med playoff-kampe, for han har scoret, er det op på 12-13 kampe nu, eller sådan noget mål? Det er helt vanvittigt, hvor meget han leverer. Det er noget i den stil i hvert fald. Altså, jeg tror ikke, hvis han ikke havde været med i kampen Montenegro, så er der ikke nogen, der havde scoret, fordi han lavede det her mål ud af det blå, som jeg ikke havde set komme. Og det er, fordi han har de kvaliteter, han har, og det har de andre på landsholdet altså ikke. Det kan jeg godt se som et lille problem nogle gange, fordi netop, hvad sker der, hvis Christian Eriksen bliver langtidsskadet, eller han får en karantæne? Altså, så skal vi til at have en ny ind. Og den måde, synes jeg, midtbanen præsterer nu, den er jo ikke dårlig, men den er på ingen måde på det niveau, som Christian Eriksen han spiller på. Nej. Netop fordi, når vi snakker om midtbanen, så synes jeg godt, man kan nævne Delaney, hvordan han også er blevet lidt forsvundet her de seneste to kampe. Jeg synes, han har ikke leveret på samme niveau, som han gjorde de to første, altså da vi snakkede Polen og Armenien. Han var en mand, man lagde mærke til imod Polen og Armenien, blandt andet med en del mål. Men slet ikke på samme måde en spiller, man lagde mærke til i kampene mod hverken Montenegro eller Rumænien, hvor han er blevet noget mere passiv. Han har ikke spillet dårligt, men han har bare ikke været den der frontfigur, som han var i de to foregående kampe. Nej, netop. For lige at vige lidt væk fra midtbanen, jeg synes også lige, vi skal kigge lidt fremad. Der er en mand deroppe, der ved navn Niklas Bender, og nu ved jeg godt, som jeg sagde sidst, at man tager Bender-brillen på, når han er på banen, men han spillede en virkelig god kamp mod Rumænien, synes jeg. Ja. Det var fantastisk at se ham starte på fodboldbanen, for det skulle han også, fordi Cornelius han leverede ikke. Det havde vi efterlyst lidt i hvert fald, at det var Bender frem for Cornelius, fordi at, som vi også sagde sidste gang, i kampen mod Montenegro, der de 20 minutter Bender var på banen, der viste han altså mere end Cornelius gjorde i de 70 minutter han var, og derfor er det også rigtig dejligt at se Bender starte ind mod Rumænien, hvor han leverer egentlig en rigtig god kamp. Desværre for ham bliver et mål annulleret. Det var det, jeg lige skulle til at nævne, nemlig at han laver et rigtig godt mål faktisk. Han tager bolden ned, og så tager han et træk rundt om Rumæniens målmand, og så scorer han. Desværre bliver annulleret. Dog skal det siges, at linjedommeren i halvleg var over ved Bender og siger undskyld. Fordi han... Selvfølgelig, det er jo Lord Bender. Altså, der var jo ikke offside, altså. Så jeg synes, Bender kan, selvom han går væk fra den her kamp uden et mål, så kan han godt gå med tanken om, at jeg scorede faktisk mod Rumænien et rigtigt mål, selvom det ikke blev godkendt, og det skal han bruge til at blive ved med at have den her motivation, han har. Så vi og kan, selvtillid. Selvtillid nemlig, så vi kan bruge ham på hans bedste, når vi spiller mod her i playoff-kampene i november. Og nu siger du playoff-kampene her i november. Skal vi ikke lige runde? Hvem er det, vi kan skære med? Jo, altså, det er jo, vi er jo blevet seedet på grund af Frankrig, de slog Hviderusland her til sidst, og det var en vigtig sjovt kamp. Nok. Det havde de fleste forventet, tror jeg også. Men altså, det betyder også, at Wales de tabte til Irland, hvilket betyder ingen Wales til den her gang VM. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi de spillede rigtig godt til EM sidst. Og det bliver uden verdensstjernen Bale. Bale, ja. Så det betyder altså, at seedningen lyder som Irland, Nordirland, Grækenland eller Sverige. Det er dem, vi kan ske at trække. Ja. Og hvem ser vi helst? Hvem ser du helst, Frederik? Det går an på, hvordan man ser på det. Vil man gerne have en spændende kamp, eller vil man gerne have en nem kamp? Altså selvfølgelig er ingen af de her kampe nemme. Men jeg vil sige, ud af de fire her, der er der tre, jeg ser, som Danmark vil være favoritter mod, hvis der var. Men hvis vi skal gå efter den mest spændende kamp, og noget god fodbold, og lidt rivalopgør, så er det Sverige, vi skal. Der er nogle FCK-spillere også på og tidligere Superliga-spillere på holdet, som også gerne, tror jeg, vil spille lidt mod Danmark. Altså, der er jo altid det her lille strid, men når de to nordiske lande mødes. Norge har ikke lige et niveau lige pt, hvor jeg synes, de kan levere mod Sverige og Danmark. Men jeg synes, Sverige og Danmark er meget lige pt. De har nogle rigtig gode spillere alle sammen. Så selvom det er et Sverige uden Zlatan. Det er selvfølgelig en kæmpe svækkelse for Sverige. Vi får desværre ikke en lord mod Zlatan. Nej, desværre. Jeg synes godt, man kan overføre lidt det problem, Danmark har med Eriksen og den afhængighed over til Sverige, måske med den der, de havde en afhængighed af Zlatan. Ja. Den har de så formået tydeligvis at komme videre. Også ved en masse kollektiv arbejde. De spiller godt sammen som et hold, Sverige. Præcis. De har virkelig mange dygtige individualister også på holdet. En, der hedder Fosberg, der spiller i Leipzig normalt. Han er altså virkelig, virkelig hurtig og virkelig kreativ på den kant. Han bliver altså svær at holde, når han skal stå over for Dalsgaard. Det kan blive en stor opgave, hvis Danmark de møder Sverige selvfølgelig. Så det er lidt blandet følelser, at vi til dels både håber på at møde Sverige, men også samtidig for vores VM-drømme håber lidt på at møde måske noget som Nordirland. Ja, jeg vil også sige, at vi skal nok håbe at trække Nordirland, hvis vi virkelig bare gerne vil håbe på det her VM. Så kan vi håbe på spændende kampe, når de kommer til VM, men altså vi skal nok... Og dem skal der nok komme nogen af. Netop, altså så lad os håbe på Nordirland, synes jeg, fordi der ser jeg Danmark som klart favoritter. I hvert fald, hvis de leverer et niveau, som de gjorde i hvert fald mod Polen, så ser jeg, at det bliver en klar sejr til Danmark. Ja. Jeg synes lige, at jeg gerne vil kritisere landsholdet. Så kom med det. Det gør jeg tit, men nu gør jeg det lige igen. Der er nogle poster på det landshold, der jeg synes, at vi lige skal begynde at overveje, om de er faste. Det er venstre bakken, og det er højre kanten. Jeg ved godt, at der er nogle skader på landsholdet PT, som betyder, at de spillere, der spiller på de poster lige nu, de ikke nødvendigvis er faste. Men Dumisi på venstre bak og Yusuf højre kant. Jeg synes ikke, Yusuf han hører til på landsholdet lige PT. Han leverer ikke et niveau, jeg kan se, hvorfor alle andre de grunde siger, at hey, han er altså bare fremtiden af dansk fodbold. Det kan jeg ikke se lige nu. Jeg synes, at når Nicolaj Jørgensen kommer tilbage fra sin skade, så skal vi se ham på højre kanten frem for Yusuf. Så forhåbentlig med en bænd op foran og en Sisu på kanten. Og så må Stryger og Dumisi kæmpe om den der venstre bakplads. Men jeg synes på ingen måde, at det skal være sådan rosenord lige pt. De poster. Det synes jeg ikke. Nej. Jeg ved jo, at du er egentlig ikke specielt stor tilhænger af Risa Dumisi defensivt. Men til gengæld så er jeg jo ret stor tilhænger af Dumisi, og det er ikke på grund af den defensive, det er fordi, at jeg er glad for, at vi har en bak, som er rigtig dygtig offensivt og kan gå op og komplimentere derop og komme med noget fart. Og jeg synes ikke, at han er så dårlig defensivt, at det retfærdiggør at sige, at han ikke gør til på landsholdet for eksempel. Jeg synes, at Risa Dumisi er en rigtig dygtig spiller, og jeg synes også, at hans niveau egentlig er højere end Strygers. Jamen, jeg kan jo heller ikke sidde her og sige, hvem der ellers skulle være ud af Risa. Altså, der er Jonas Knudsen måske i Ipswich, men altså det igen, altså, vi ved ikke, om han har niveau lige pt. Til landsholdet overhovedet. Men jeg synes bare ikke, at jeg kan se den her magiske ting ved Risa, ud over, når han kommer op i fart, og han så kommer ind og bliver farlig. Fordi han er den her lille fyr, der nemt bliver skubbet væk fra bolden, og han kan altså komme til at koste nogle bolde derovre på venstre side. Hvorimod Dalsgaard, han er både fysisk og hurtig. Så det kunne være fedt, hvis man lige kunne have to Dalsgaard, altså på hver bak. Det kunne jeg godt se som et drømmescenarie. Jamen lad os da gøre det så. Men ellers så synes jeg ikke, der er så meget mere at sige om Danmark. De er i playoff nu, og så kan vi jo vende tilbage til Danmark, når vi endelig ved, hvem de skal møde i playoff-kampene her til. Det bliver trukket den 17. 18. oktober, tror jeg det er. Og så kan vi jo... Lad os da ellers lade Danmark ligge lidt. Nej, lad os lige en sidste ting, som jeg synes lige er værd at sige om landskampen. Dolberg ind til sidst. Rigtigt valg. Nej, det er Åge, der blev, jeg tror han blev lidt blind af den der, vi var foran med en, og vi var en mand i overtal, så tænkte det kan ikke gå galt det her, altså, og så tager han, ifølge mig i hvert fald, den bedste mand ud på banen, Bentner, som jeg synes, hvis han havde form til det, så skal han i hvert fald spille hele kampen, fordi Dolberg på de korte tider, han var derinde, han havde en chance, hvor han havde måske kunne have leveret noget, men den var han for langsom til simpelthen. Ja, det tænkte jeg nemlig også på, at den, altså bolden kommer hoppende fint ud til Dolberg, men han er simpelthen for langsom til at opfatte, at bolden kommer til en reel chance, så han simpelthen ikke når at få gjort det rigtige ved den. Bentner, han leverede rigtig mange fine ting i kampen. Ikke kun det, at han egentlig scorede et annulleret mål. Det var også ham, der fremtvang et straffespark. Og han var egentlig også tæt på ved flere andre situationer. Så jeg synes, at det er forkert dømmekraft at tænke, vi tager ham ud, når man kun er foran 1-0, og egentlig ikke presser specielt meget på. Og så sætte Dolberg ind, som egentlig ikke spiller i Ajax, i hvert fald ikke fuld tid. Nej, netop. Altså, jeg synes også, man kan kigge på andre spillere, der måske skulle have haft chancen, når Dolberg en af engang er på landsholdet lige nu, der hedder Kenneth Sohore, som spiller fantastisk lige nu i Cardiff i Championship i England. Ja. Hvorfor ikke bruge ham, der er en, der er målfejl, en, der scorer mål, frem for Dolberg, som vi ved, han har talent uden tvivl, men han bliver altså ikke brugt i Ajax, og han er slet ikke i samme form, som han var sidste sæson. Jeg synes lidt, at Åge, han måske skal udvide sin horisont, for der er virkelig mange dygtige unge spillere, som måske i stedet for at få chancen i stedet for andre. Ja. Ja, prøv at skifte lidt rundt, fordi at, det er jo ikke fordi, at Dolberg er en implementeret del af landsholdet endnu. Så det er jo ikke fordi, at han er sådan en, der skal med. Man kan sagtens tage ham ud og så eksperimentere med nogle andre unge spillere, som heller ikke har fået den store chance på landsholdet endnu. Nej, netop. Men ellers så synes jeg, vi skal... Lad os landsholdet ligge. Lad os drage væk fra landsholdet, og så lidt mere lokalt. Lad os kigge på Randers. Randers, ja. Der er sket noget. Vi snakkede også om Randers sidst, men det var mere om rygtet om, hvem der skulle være den nye træner i Randers. Og det ved vi altså nu. Der skød vi godt nok ved siden af. Ja. Randers har fået en mand, som vi ikke rigtig kendte. En hollænder. Ja. Han hedder Ricardo Muniz. Og det er spændende. Det er faktisk rimelig spændende. Fordi, når man lige hører om, hvem han er. Fordi at det er en af Gravgaards tidligere... Han var i trænerstaben, da han var i Hamburg, da Gravgaards spillede i Hamburg. Så det er der det kendskab, det er, hvor Gravgaard han kan hente ham ind. Så det er ikke bare sådan en eller anden helt tilfældig... hvor man ikke kan lave en sammenkobling. De kender altså hinanden fra tiden i Hamburg. Men altså, Gravgaard har ikke bare gået ned på Hollands gader og råbt efter, hvem vil være træner i Randers? Altså, det kunne godt ligne det måske. Ej, nu skal jeg ikke sidde her og kritisere, men altså... det er et kendskab, der var der på forhånd, og det skal lige nævnes, at Ricardo Muniz har en rimelig godt CV. Han har selv været træner i Hamburg, som sagt, og så har han altså blevet østrigske mestre med Salzburg. Ja. Så det er lidt en anden opgave nu. Det er det, og det er der, jeg lidt er ikke bange for, om han kan levere, men at det er jo en anden opgave for ham. Han har spillet, altså han har været træner i tophold i Østrig, hvor han nu skal hen og tage holdet, der ligger absolut i bunden af Superligaen, og vende rundt på den her skude her, sørg for, at den ikke synker. Få vendt rundt på hele skidtemøjet, og så ellers banke op af i tabellen. Og det er en helt anden opgave, og en helt anden måde, man skal motivere sine spillere også. Uden tvivl. Det bliver en spændende opgave for ham. Jeg glæder mig til at se, hvordan han kan påvirke det hold. Jeg hørte, at forsvarsspilleren Asen allerede ude og sige, at det er en helt ny stil, han kommer med, som de kan få været. Han er meget disciplineret. Så det bliver rigtig spændende at se, hvad Ricardo Muniz kan byde på. Allerede hans første kamp, for man, det er jo ikke en udvikling, de skal ind i nu. Den, der skal leveres nu. Ellers så ligger de i første division næste sæson. Ja, og det er ikke noget med, at han lige skal have en halv sæson til at få sine spillere til at levere. Det er fra første dag, man skal kunne se, at der er kommet nye træner, og man skal kunne se det på resultater og spillemæssigt og motivationen. Netop, han skal simpelthen ind og vaske en helt ren tavle. Vi skal glemme sagerne med Boring og Keller. Vi skal glemme Masango-sagen, som tydeligvis har haft spor i det her Randers hold. Så skal de altså ind og levere. Vi skal have Poirier, der skal have noget selvtillid, så han kan ind og score nogle mål igen. Og så skal vi altså se en erstatning for Kasper Fisker, om det er ham den nye Sabba, de har, eller om det er Katrin, det ved jeg ikke. Men der er altså en, der skal ind og levere det her, som Fisker, han åbenbart har efterladt det her store hul, det skal altså fyldes nu. Der er nogen, der skal ind og tage noget ansvar også, altså det mangler der også lidt i Randers. Ja, netop. Vi skal også lige nævne, at Ricardo Muniz faktisk ikke engang er den eneste, der er ny i Randers, fordi assistenttræneren Peter Enevoldsen... Han blev fyret, ja. Han sagde eller selv, da Olafur, han... hvad skal man sige, ikke blive fyret, men fratrådte, ja, at han regnede med at blive. Det mener Gravgaard åbenbart ikke. Han tænker, der skal være helt ny til, fordi nu skal vi ændre Randers fuldstændig, så man hentede Rasmus Bertelsen op som first team coach nu, sammen med Ricardo Muniz. Jeg synes, det skal lige nævnes, at Peter Enevoldsen udtaler, da han regnede med at blive, at altså Peter Enevoldsen, han blev fyret. Ja, det var ikke en fratrædelse, det var altså en reel fyring. Hvor han så nævner, at han havde regnet med at blive, selvom Olafur bliver fyret, og det er hans egen ord. Det betyder altså, at enten er nyheden om, at han har Olafur selv valgt, eller er han faktisk blevet fyret. Ja. Det ved jeg ikke, men altså, det gør en lidt en væsentlig forskel, fordi måske har Olafur planer om at blive selv, men Gravgaard, han sagde sådan, du enten bliver du fyret, eller så får du altså lov til at... Jeg tror, at han har fået en indirekte fyring. Altså, han har fået at vide, enten så trækker du tilbage nu med din stolthed intakt, og ellers så får du altså sparket. Ja, det er nok. Men det er spekulationer, det ved vi ikke noget om, men det kan vi jo selvfølgelig godt sidde og lave lidt teori om. Det kommer vi ikke nærmere sandheden af, men det er i hvert fald det, jeg tror. Ja, og så synes jeg også bare, at vi skal lade Randers være og så se, hvad de egentlig kan levere i deres første kamp her i weekenden. Det bliver rigtig spændende, selvom det godt nok er en svær kamp, de skal imod Nordsjælland på udebane. Så det er en svær opgave, Ricardo Monisson får, men vi håber på det bedste selvfølgelig. Men ellers så var det lidt nyheder om Randers. Og skal vi så ikke tage en sang mere? Jeg synes, vi skal have lidt stemning nu. Det er jo trods alt fredag aften, så skal man altså lige have lidt... Så skal man op og sige, whoop! Vi skal lige have lidt festmusik nu også. Så vi skal da bare høre en god gammel kending fra EM. Ja. Will Grigg. Hvad er det, han er? Han er on fire. Yes. Will Grigg is always scoring the Northern Irish beast. From Wigan to the Euros to play in white and green. 28th this season, he's on the plane of France. And when he gets the winner, we're gonna sing and dance. He will score goals, we'll score just more and more. He will score goals, he will score them all. He will score goals, we'll score just more and more. He will score goals, he will score them all. Det var Will Grigg is on fire. Og det er han bare. Nu skal vi snakke tabeller, resultater. Vi starter i første division. Lad os da starte der, ja. Ja, lad os kigge ned i bunden i starten, for der var en vigtig kamp, der blev afgjort i søndags der, mellem Brabrand og Skive. Efter 12. pladsen, de havde et vaskeægte opgør der, hvor at det altså var Skive, der kom ud på toppen. Det var det, vi nævnte i starten også med rundens spiller, var jo Andreas Koch, der fik den, hvor han scorede 2 mål til den her 3-0-sejr til Skive. En utrolig vigtig kamp for Skive, fordi at nu har de fået deres første sejr. Ja. Og jeg synes også, det så lige viser tydeligt, at Brabrand, de som sagt ikke hører til i første division. Altså nu kan de ikke engang levere mod det dårligste hold, åbenbart, i første division. Og der, jeg tror ikke, der, selvom de fører med et point over Skive nu, så tror jeg ikke, det går længe før, at de, der bliver lavet lidt om på den, den tabel, der. Det kan man i hvert fald sige, hvis man kigger på, på form, så har Brabrand tabt i hvert fald de sidste 5, og i hvert fald også de sidste 6 med kampe. Skivekamp, ja. Det er ikke en særlig god form, og vi kan da lige nævne, de har tabt 3-0, de har tabt 4-0, de har tabt 5-1, de har tabt 2-0, og de har tabt 3-1. Det er altså forholdsvis store nederlag, de har lidt. Jeg kan ikke se, at de lige retter op på det lige forløb i. Til gengæld så Skive, de viser jo egentlig okay takter mod Brabrand, så ja. Det er da lidt spændende at kigge på. De har Roskilde i næste kamp, Skive, og Roskilde, de ligger heller ikke særlig godt og kører heller ikke mega godt. De har vundet deres sidste 2 Roskilde, og det er selvfølgelig lige, at de har fået vendt skuden lidt. Men den er ikke afgjort, den kamp. Det er ikke en nem kamp, selvfølgelig, Roskilde-Skive. Det skal lige siges, fordi Roskilde nemmer lige slog fjerdepladsen HB Køge faktisk overbevisende. Men jeg tror, vi ser, at Skivehold, der bliver lidt mere motiveret nu og ændrer lidt deres form nu. Jeg tror heller ikke på, at de rykker ned. Det tror jeg ikke. Jeg tror, Brabrand er helt klart den, og så sammen måske med Nykøbing. Nykøbing kunne sagtens være en kandidat. Det vil jeg give dig helt ret i. Nykøbing har også tabt deres sidste 4 kampe, så de er også inde i en rigtig skidt team. Men at gå fra en oprykker Brabrand til en anden Thisted. Det er den helt anden ende af tabellen. Thisted, de har nemlig indtaget førstepladsen. Vi kommer selvfølgelig til at snakke lidt senere om Thisted, men jeg synes, det vi stadig skal nævne, altså de ligger på førstepladsen nu. Godt nok er Vejle en kamp til gode, som de skal spille, men det er stadig flot. Det er det. Og selvom Vejle måske vinder den kamp, de skal spille, så ligger Thisted jo så på andenpladsen, som stadigvæk er altså toppen af tabellen, og kun et enkelt point efter Vejle, hvis Vejle skulle hen og vinde den kamp. Og jeg er ikke sikker på, at Vejle vinder den kamp, fordi det er altså mod Esbjerg, som har fået vendt deres skud rundt og er begyndt at få nogle point på kontoen. Ja, Esbjerg som sagt ligger på en 6. plads nu, og det skal også lige huske, at vi skal huske at sige, at Vejle faktisk har en dårlig historik med de større hold lige i første division. Det er som om, de ikke rigtig kan levere mere end en uafgjort eller altså et nederlag til de her hold. Vi kan nævne en 1-1 med Vendsyssel, en 2-0 til Viborg og en 1-1 mod Thisted. Det er... Altså hvis du vil op i Superligaen, så skal man lave om på det, fordi der er alle holdene på det her niveau jo. Eller bedre. Eller bedre. Det er derfor, jeg synes, at vi skal lige passe på med bare at sige, at Vejle er det her store hold, som egentlig fortjener at være i Superligaen. For lige pt. Så leverer de altså ikke de her, mod de her store kampe, som der skal til for at rykke op, synes jeg. Så jeg tror, det bliver en svær kamp for Vejle, uden tvivl. Det gør det helt sikkert. Jeg vil til gengæld sige, at jeg sådan helt personligt, min subjektive holdning her, det er, at jeg håber altså, at Vejle de rykker op. Jeg kunne godt tænke mig at se Nørreskoven tilbage i Superligaen. Det er en klub med meget historie og meget stolthed. Og en gang der var det jo Vejle og AGF, der lå og kæmpede om, hvem der var det bedste hold i Danmark. Og det synes jeg da, det er sørgeligt at se, at så stor en klub med så stor en historie ligger nede og, og rundt i første division her. Og har gjort det i mange sæsoner efterhånden. Altså, det synes jeg er ærgerligt. Det er også utroligt ærgerligt, og det er jo ikke fordi, de spiller dårlig fodbold. Der er bare et eller andet med, måske, når de spiller mod de større hold, noget nervøsitet, der måske spiller ind over, eller at de ikke længere tror, at de er den her store favorit, som de er mod de andre hold. Men det kan sagtens nås, nu vi er jo stadig i startperioden af ligaen. Altså, nu sagde vi jo lige, at Thisted, de lå nummer 1 i ligaen. De ligger også nummer 1 et andet sted. Det er altså på topscorelisten. Topscorelisten, ja. Eller en delvis førsteplads i hvert fald, fordi der ligger Morten Nielsen fra Roskilde også, sammen med Mikkel Akker. Med 8 mål hver. Netop, og hvis du kigger lidt længere ned, så ligger der en anden Thisted-spiller, der hedder Sonny Jacobsen, som har scoret 6 mål. Ja. Det er altså 14 mål, de der angriber for Thisted har leveret. Det er en duo, der fungerer, må man sige. Det viser jo også bare, at Thisted ikke vinder de her kampe heldigt. Det er jo ikke bare en 1-0-sejr. Det er altså de overbevisende kampe, de leverer. Hvor de også har en anden kreatør, som jeg ved, du har lidt favør til, altså Jeff Mensah. Ja, det må man sige. Han er, jeg kan lige så godt sige med det samme, det sagde jeg også i sidste program, jeg er Viborg-fan. Det er ikke det sjoveste at være lige nu, men det er jeg, og Jeff Mensah er altså gammel Viborg-dreng, og det gør selvfølgelig, at jeg er glad for at se, at han også leverer i Thisted og spiller godt her, og at han har noget succes. Ja, netop, og du sagde jo lige, at du er Viborg-fan, og jeg synes, det du siger med, at det ikke er så heldigt lige pt, men de ligger jo faktisk okay, og de er ved at vende skue en 5. plads. Det er jo ikke dårligt. Nej. Det er, og de er, skal vi ikke lige, nu hvor vi lige siger Viborg 5. pladsen, og vi har sagt, at Esbjerg ligger på 6. De to nedrykker, de har altså begge to fået vendt rundt på det, har fået en skidt start, ligget og rodet lidt rundt ned i bunden. Men de er altså stille og roligt ved at grave sig opad, og det er altså bare nogle hold, der har fået styr på deres ting. Og det der synes jeg, det er jeg glad for at se, fordi at jeg vil helst ikke se det her med, at der rykker, nu ved jeg godt, at vi godt kan lide Thisted her, men det her med, at det er hold som Hobro, det begynder godt nok at blive en rigtig klub nu. Ja, ja. Men Hobro, Helsingør, Thisted og sådan noget, der rykker op i Superligaen, og det er så samtidig, at de professionelle hold, der rykker ud, altså hold som Viborg, Esbjerg, Vejle i sin tid, HB Køge. Det er sådan nogle hold, der ikke længere ligger i Superligaen, men som egentlig er professionelle hold. Og så er det i stedet for, så er det sådan nogle amatørhold, der kommer op. Det synes jeg er en lidt en pinlig udvikling egentlig på en eller anden måde. Så derfor så er jeg også glad for at se, at Esbjerg og Viborg, de begge to har fået styr på tingene nu, så vi måske kan få et af de hold op igen. Ja, det er også det, at nu kigger vi på tabellen i Superligaen lige om lidt, men altså Randers, der ligger i bunden også. Altså, jeg vil helst ikke se, at Randers rykker ned endnu en af de her etablerede Superliga-hold, hvis de rykker ned. Jeg synes, det sender et eller andet signal om, at der må være noget galt i de her Superliga-klubber, siden at det er amatørklubber, der kan rykke op. Er det mentaliteten? Er det selvtilliden? Er det ledelsen? Altså, hvad er det, der foregår, siden Superliga-klubber ikke åbenbart kan levere det, amatørklubber kan? Endnu en gang kan vi jo kigge på pokalkampen også. At et hold som Hellerup åbenbart i starten var meget bedre forberedt end Silkeborg var. Nu ved jeg godt, de vinder den til sidst i straffesparkskonkurrencen. Og det skal jeg også lige rose Silkeborg, fordi de viser den her mentalitet, som Superliga-klubber skal have. At de kan blive ved med at tro på den indtil de sidste minutter. I 118. minut, tror jeg, de scorer eller andet. Hvis det nu var den anden vej, det var Hellerup, der skulle have scoret et mål, så tror jeg ikke, de havde scoret. Så havde Hellerup været slukket på det tidspunkt, tror jeg. Helt klart, så der må man lige rose stadigvæk. Men jeg håber også, som sagt, ikke bare, at det er amatør og professionelle hold, der bliver ved med at skifte division og liga. Det vil jeg helst ikke se. Jeg vil gerne lige spørge dig, Frederik, nu hvor vi lige siger Hellerup. Vi har lige været en lille smule inde på det. Det her med, at de gerne vil have, at de har klaget over straffesparkskonkurrencen, måden den forløb på, hvor der blev brugt det her nye ABBA-system her, som ikke er implementeret i pokalturneringen endnu. Og det bliver brugt, det vælger dommeren altså at bruge, og det har Hellerup klaget over. Hvad siger vi til det? Jeg synes, at det er noget vås. Altså, jeg synes simpelthen, at det er... Noget vås, det er et godt ord. Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, at Hellerup, de... Først og fremmest, så synes jeg bare, at de skal være tilfredse med den præstation, de leverer. De så ellers alle som glade ud efter kampen, i hvert fald spillerne. Jeg ved ikke helt, hvad de forventer, at de skal have en ny straffesparkskonkurrence, eller hvad. Fordi og skal man så køre hele Silkeborg-holdet over igen, bruge 3 timer i en bus, som man har 3 timer i en bus i benene, mod Hellerup-holdet, der altså bare lige er taget hjemmefra og ned på stadion, skal sparke en straffesparkskonkurrence, og så køre hjem igen. Det er jo en helt anden situation, fordi straffesparkskonkurrencen, første kamp, der er der altså gået 120 minutter, hvor at man må gå ud fra, at Hellerup er mere træt end Silkeborg på det her tidspunkt, hvor det er en helt anden situation for Silkeborg, de har siddet 3 timer i en bus, og måske har det siddende i benene. Helt anden situation for straffesparkskonkurrencen. Det eneste argument, jeg kunne se Hellerup bruge, det skulle være et eller andet med, at da de fik at vide, at det her system skulle bruges frem for det andet, så blev de sådan lidt chokeret, eller de blev lidt, det havde vi ikke forventet, og derfor slog de dem ud. Men ellers kan jeg ikke se, hvad problemet er, fordi som sagt, Peter Sørensen også fra Silkeborgs træner har udtalt, vi fik 5 spark hver. Mm-hmm. Altså, hvis nu Hellerup havde vundet kampen, så er de jo selvfølgelig ikke klaget. Havde Silkeborg så klaget, det kan godt være, men altså... Jeg så også nogen, der skrev, at Silkeborg de lige kan køre forbi Hellerup, når de også spiller i Brøndby her i weekenden, og så lige sparkes og så få lukket den sag igen. Jeg synes bare, Hellerup, vi skal fokusere på deres anden division, og så håbe på, at de kan rykke op, i stedet for at... Hvad hvis nu de kommer videre mod Silkeborg, så skal de møde Lyngby. Ja, så ryger de bare ud der i stedet for, hvor man går ud fra. Hvor man går ud fra et rimelig godt spillende Lyngby-hold lige pt. Efter ny træner. Lige slået FCK blandt andet. Jeg synes bare, at der er ingen grund til at blive ved med at rode rundt i det her. Kom nu videre, og så bare fokusere på den division, du er i. Det er vigtigt, at I rykker op, end I kommer langt i pokalen, føler jeg. Jeg synes, det er en ærgerlig udvikling, Hellerup. Jeg mister lidt respekt for klubben. Jeg synes ellers, det er rigtig fedt at se dem så glade, selvom de tabte en kamp mod Silkeborg. Ja. Lidt ærgerligt. Skal vi ikke ellers kalde det første division og pokalen egentlig? Så har vi jo rundt de to. Skal vi lige snakke Superliga? Der har ikke været den store udvikling, fordi der ikke har været spillet Superliga-kampe, men lad os lige rende det hurtigt igennem alligevel. Vi har jo nævnt Randers på sidste pladsen. Jeg synes ikke, at vi kan sige mere end det, fordi at det er nu den nye træners opgave at vende rundt på det. Men det, vi kan nævne, jeg synes, det er stadig top 3. Vi har et Nordsjælland-hold, der ligger på førstepladsen stadigvæk. Utrolig, utrolig flot af dem. Det er et ungt hold, der er blevet rystet sammen. De spiller rigtig, rigtig godt. Men jeg vil ikke høre fra nogen, at Nordsjælland de vinder i år, indtil at jeg har set dem spille efter januar. Ja. Mercondes, han skal til Brentford der, og det er altså, ligesom Eriksens placering eller position og vigtighed for landsholdet, sådan er Mercondes også. Ja. Han er med i de fleste mål, han scorer selv mål, så er jeg egentlig ligeglad, hvor god Asante han er. Vi kan da lige sige i forlængelse af det, du siger her med, at han er involveret i mål og scorer mål. Han er den, der har været involveret i allerflest mål i Superligaen den her sæson. Han har scoret 7 og lavet 6 assists. Det er 13 sammenlagt. Det er flere end nogen af de andre i hvert fald. Det er så imponerende, og jeg intet imod McCondes. Tværtimod, jeg ser ham som en fremtidig A-landsholdsspiller, hvis han kan fortsætte sin udvikling i Brentford. Jeg synes, han er så dygtig. Og det er også derfor, jeg siger, at hvis de ikke får erstattet ham, men bare smider en anden unge spiller ind. Det har virket i mange andre gange, altså, da Ingvarsen han forsvandt også. Men altså, McCondes, han er en helt unik spiller for det her Nordsjælland-hånd. Og Mathias Jensens kaptajn, han er god. Han har overblikket, han kan holde det her hold sammen. Men McCondes, han er altså et eller andet specielt, og når han ryger, så vil jeg gerne se, hvad Nordsjælland de kan lide. Så giver vi dem lige 5 kampe derefter, og så kan vi snakke. Så kan vi snakke. Så er der ellers Midtjylland, som jeg mener er det bedst spillende hold i Superligaen lige nu. De har vundet deres sidste 3 kampe, en 4-1 over AaB, en 3-0 over AGF og en 5-1 over Hobro. Det er sådan set imponerende. Det er det nye system, Thor, han afprøver den her 3-4-3, som umiddelbart virker, og det du kan have, det er, at du kan have Onuachu og Sørloth på banen på samme tid. De her tårnhøje angribere, som umiddelbart spiller fantastisk sammen, fordi Sørloth har en ekstrem fart, selvom han er den højde, han er. Sørloth, som også lige har vundet månedens spiller i Superligaen. Helt fortjent, ofte efter det fantastiske mål, han leverede i sidste uge. Det er et rigtig, rigtig stærkt Midtjylland-hold, og jeg tror, det bliver svært at slå dem nu, når de er inde i den her steam. Og jeg vil gerne sige, at de i hvert fald er favoritter sammen med, jeg vil ikke engang sige Nordsjælland nu, men så København til at vinde den her i år. For synes, man skal aldrig nogensinde afskrive FCK. De ligger godt nok på 5. pladsen nu og har ikke den bedste steam, men man skal aldrig nogensinde afskrive FCK. Nej. Altså, fordi de er FCK. Ja, det er jo det, fordi de har den historie, de har, de har den træner, de har, og de har de spillere, de har. Men altså, vi har set dem spille mod Sheriff, som ikke var en særlig interessant kamp, og så vi dem tabe 3-1 til Lyngby, som havde fået umiddelbart på ingen måde blevet påvirket af trænerskiftet, hvilket var rigtig rart at se. Men altså, de her spillere, enten altså, fordi de simpelthen mangler måske Santander, det kan godt være en faktor der, men ellers så skal de altså til at levere. Jeg ved godt, at Pavlovic og, hvad hedder han, Sotirio der, de scorer jer til, men nu skal de altså til at komme ind i den her steam her og vise, at de er... Ja, vi ikke har brug for Santander. Altså. Ja. Så skal vi ikke lige slutte tabeller af med lige at snakke om topscorer i Superligaen? Der har vi nemlig Schirke Wold, som har fået rekorden i Superligaen for at score i flest kampe i træk. Rigtig, rigtig flot. Han er altså Will Grigg for tiden. Han er Will Grigg, ja. Og han, jeg læste, at... den norske landstræner, han har holdt også øje med Schirke Wold her i Hobro. Måske kan han blive brugt på landsholdet i fremtiden, i hvert fald hvis han bliver ved med at levere det niveau, han der. Jeg tror også, han er for god til Hobro, hvad jeg mener, måske. Ja. Han kunne godt spille i en større klub, hvad jeg mener i hvert fald. Nu skal vi lige være sikre på, at han ikke er sådan en døgnflue, der har en god sæson, før vi siger, om han er for god til Hobro. Men som han spiller lige nu, så er han klasser over Hobro, synes jeg. Ja, helt klart. Til gengæld, så synes jeg lige, det er også utrolig spændende at se på topscore-listen her, hvordan der ligger. Altså 3 Nordsjælland-spillere rimelig tæt på hinanden. Asante, han har 9 mål, Makonde 7, så godt nok Donjo med 5, som er desværre blevet skadet i en langtidsskade nu. Men altså det viser også bare, at det her Nordsjælland-hold, de leverer rigtig, rigtig mange mål i deres kampe. Vi så den der 4-2-sejr, der var mange mål, der egentlig blev scoret der. Ja. Men igen, 7 mål for Makonde, hvis du tager dem væk, så er det altså kun Asante, der er der lige nu, hvor Donjo han er skadet. Der skal ske noget der. Man kan ikke bare sige, når man kondens ryger, så finder vi en ungdomsspiller. Jeg synes, at der skal en profil ind. Det vil være rart at se Nordsjælland også købe nogle profiler. Jeg ved godt, de lever af den her talentudvikling, men altså, det kan også være rart lige at se, okay, I tror på den i år, nu vil I vinde ligaen. Det kunne i hvert fald se fedt ud for Kasper Hjulmand, synes jeg. Ja. Og så nævner jeg jo som brændende Midtjylland-fan Onuachu og Sørloth med... Selvfølgelig gør du det. Med 13 mål sammen, altså det er så dejligt at se. Altså de, nu ved jeg, at Onuachu han ryger højst sandsynligt enten i januar eller til sommer nu, men Steinlein har ude at sige, at Sørloth han regner med at blive et par år, så jeg tror 100% på, at Midtjylland de vinder den i år. Ja. Især med den frontduo, de har lige nu. Skal vi ikke nej, det skal vi ikke. Nå. Jeg synes, at vi skal runde tabeller, resultater og pokalkampen og det hele af nu. Og så synes jeg virkelig bare, at vi skal lige... Jo, vi skal alligevel. Vi skal lige sige nu, at vi lige har snakket om Nordsjælland. Jeg vil gerne lige kaste nyheden ud om, at de har jo startet et nyt tiltag nu her, hvor de gerne vil have kvindefodbold til Nordsjælland til at blive noget stort. Inden for de næste par år vil de gerne have et kvindehold i 3F-ligaen, og så vil de gerne i 2020... mener jeg, det var, de sagde, have dem til at spille Champions League. Det der er en spændende... Det minder lidt om, når et fodboldhold, de udtaler, at de gerne vil have et e-sport-hold lige pludselig. Altså, det er dejligt at se, hvordan de sådan udvider, ikke bare kun fokuserer på én ting, ligesom Midtjylland, de også har et håndboldhold for eksempel. Mm-hmm. Så det er rart at se, at alle de her hold, de sådan udvider deres horisont og fokuserer på andre ting, fordi kvindefodbold er fremadstormende, især efter også, hvordan vi så, hvor mange der egentlig fulgte med i EM bare også. Så jeg synes, det er en positiv udvikling, og det er en rar nyhed også at høre. Ja. Så det er helt klart respekt til Nordsjælland for det. Det synes jeg er lige en lille glædelig nyhed. Så må vi se, om de opnår de mål, de har fremstillet. Det er nogle meget ambitiøse mål, men lad os da se, hvad der sker med det. Og så kan vi snakke om det på et senere tidspunkt. Skal vi ikke hoppe videre så? Jo, så synes jeg, vi skal hoppe væk fra tabeller og resultater, og så gå videre til vores lille diskussion, som godt nok er blevet snakket lidt om her allerede nu. Altså, det er ikke så meget en diskussion længere som en opsummering. Så skal vi ikke kalde det en opsummering i stedet for, og så ved du hvad, jeg synes, du får lov til at tage den, Frederik. Hvad er de vigtigste pointer, vi har snakket om med Thisted? Kan de rykke op? Thisted, de ligger på førstepladsen i første division. De har leveret nogle rigtig, rigtig gode resultater. Det er ikke kun 1-0 sejre med heldige mål. Det er mange mål sejre, og vi har to angriber for Thisted, der hedder Sonny Jacobsen og en af Mikkel Akker. Tilsammen har scoret 16 mål. Vanvittigt imponerende duo. Her kommer problemet så. Hvis de rykker op, som det godt kunne tyde på, at de gør, hvis de bliver ved med at levere den her sejrsteam her, og så skal de ikke lave en Helsingør. De skal ikke komme op og så sælge deres profiler, og så regne med, at de bare kan erstatte med diverse tilfældige, om det er en brasilianer eller et eller andet. Nej, så skal de altså holde på Mikkel Akker, Sonny Jacobsen, Jeff Mensah, Kevin Raymondosa. Ja, blandt nu. Hold på de her spillere her. Umiddelbart to spillere for Helsingør, der bare skulle sælges for at få et hold til at kollapse. Altså Riel til AGF, og så Åkvist til Nordsjælland. Altså Åkvist, den her kreative spiller, der var målfejlig. Riel, der scorede og var skarp og kynisk. Umiddelbart utrolig vigtigt for Helsingør, fordi de ligger der en helt anden ende nu, end da de startede. Så derfor, altså hvis de her amatørhold, de skal op, så skal de enten have en plan for, at nu prøver vi lige at holde på de her profiler. Eller så skal de altså have nogle backups klar. Ikke bare sådan en tilfældig, om det er en brasilianer, bare lige pludselig, han er kreativ, og han er hurtig. Lad os prøve ham i angrebet. Det er ikke det samme jo. Altså Riel, som kender Helsingørs spillestil, og taget dem med op. Alle dem har taget med op. Altså, de er jo etableret i holdet. Så jeg vil gerne se Thisted i Superligaen, uden tvivl. Men altså, så skal de altså også lige tænke sig ordentligt om, og så ikke bare lave en Helsingør op og så ned igen. Nej. Så ja, altså her på Spark, der tror vi da på Thisted, og vi håber da også på at se dem op. Det er da en dejlig historie, lidt ala Leicester måske. Ja, som red på en bølge af succes. Altså Leicester, som gjorde det rigtig godt der, og også vi kan snakke om Hobros solstråle-sæson, hvor de rykkede op og overraskede alt og alle, blandt andet med en 3-0-sejr over FCK i Parken. Lad os da sammenligne dem lidt med det, det synes jeg godt, man kan. Ja, uden tvivl. Man kan så også, hvis man sammenligner med Leicester, måske tage lidt imod dem og sige, måske er det ikke, fordi de spiller så godt, måske er det de andre hold, der spiller dårligt, for eksempel. Nogle siger, at Leicester, de leverede det år, der de vandt, på grund af, at Arsenal, Chelsea og de andre store hold ikke ramte form i den sæson der. Og om det er det, ved jeg selvfølgelig ikke, men altså, jeg håber bare for Thisted, at hvis de rykker op, altså, så skal de ikke kigge på Helsingør, for det er virkelig et dårligt eksempel for, hvordan man kig nærmere på Hobro. Ja, for de er ved at blive etableret, det må man sige. Ja. Men ellers så synes jeg ikke, at vi kan blive ved med at rode rundt i Thisted-historien her, altså drømmen om at rykke op. Vi følger dem selvfølgelig hver uge. Helt sikkert. Nu skal de så spille. I større eller mindre grad, alt efter hvor interessante de er selvfølgelig. Så synes jeg også lige, at vi skal sige nu her, det her det var jo sådan set vores diskussion, som vi gjorde til en opsummering. Normalvis så vil vi nok komme til at køre en diskussion, der er lidt mere, lidt længere og lidt mere kød på, hvor at vi måske også kører lidt for og imod og sådan nogle ting, men nu havde vi bare snakket så meget om Thisted allerede, så nu kørte vi bare ligesom en hurtig opsummering. Ja, fremover, der vil det nok blive sådan lidt frem og tilbage mellem mig og Silas, hvor der er en, der taler for og imod, som sagt, Silas sagde, at det kunne være alt muligt, om der er sket en kæmpe nyhed i løbet af ugen, for eksempel med AGF, trænerrokaden der, men i dag, der blev det lige en opsummering, fordi man kan godt kalde den her fredag, det er Thisteds fredag, det her nu, eller inden for Spark. Det synes jeg er fair nok. Men ellers, så synes jeg bare, at vi skal runde diskussionen af. Lad os gøre det. Og så så lad os tage en lille sang. Vi har snakket om VM allerede, og jeg synes, at vi skal komme i VM-stemning. Nu har vi været i landsholdsstemning, vi har været i EM-stemning. Lad os da også lige komme i VM-stemning og høre Waka Waka med Shakira. Shakira. pick yourself up and dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh, and if you fall, get up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. For Africa. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. Anawa, ah, ah. Tamina, mina, eh, eh. Waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sakalewa. This time for Africa. I'm well on my journey, biggie, biggie, mama. 1, 2, 3. My teeth, so on my journey, biggie, biggie, mama. From east to west, my teeth, waka, waka, my eh. Det var Shakira med Waka Waka. Waka Waka. Eh. Man bliver så godt humør af den sang, synes jeg. Nu synes den, jeg, er, vi, den er dejlig. Nu er vi også i VM-stemning simpelthen. Nu kan jeg ikke vente til 2018 da. Lad os da bare springe frem til det. Det var ellers dagens primære program, vi har været igennem nu. Det og, var det faktisk. Ligesom sidst, så slutter vi af med odds. I skal selvfølgelig have en lille gave. Nu har vi egentlig snakket rigeligt om Thisted. Men jeg synes alligevel, nu er det faktisk, det er heller ikke, at vi roser Thisted, nu roser vi os. Fordi at vi sagde sidste gang, at Thisted, de ville vinde. Vi synes man skulle smide på en, på en toer på, på Thisted. Den gav 4 gange igen. Og ved I hvad? Den gik hjem. Det gjorde den simpelthen. Så hvis man spillede på den, så har man også råd til at spille på den næste her, som vi kommer med. Som vi også mener er odds med fin værdi i. Den ene af dem nævnte vi sidste gang, fordi at, der havde vi ikke lige tænkt så langt frem, at den faktisk først blev spillet her i weekenden. Men det er altså, at man skal også på FC Nordsjælland. Og så har vi også, synes vi, at vi lige vil smide den med oveni, at man også kan odse på FCK mod OB. Odse på, at FCK vinder. Jeg ved godt, at FCK ikke har gjort det optimalt det sidste stykke tid. Men det er også nu, de skal til at vise sig og tage støvlerne på, ordentligt på, og så gå ud og vinde den her kamp, for ellers så begynder det altså at se sort ud for dem. Så vi tror på, at FCK nok skal vinde den der, og det er et højt odds på FCK, kan det lige nævnes. Ja, det er 1,80 plus på diverse oddssider, man kan få FCK til også. Virkelig højt odds på Nordsjælland hjemmebane mod et Randershold, som stadigvæk er den her krise. Nu er det selvfølgelig nye træner, som kan lave om på det, men der får man også 1,70 plus på Nordsjælland. Så det er altså nogle høje odds, jeg synes, der er i Superliga lige nu, og de er helt klart værd at spille. Som du også sagde, at FCK, de skal ikke ind i den her krise nu, som folk de går og rygter om, der er. De skal ud og levere nu, og det skal de simpelthen vise, at de kan også, selvom Santander han er skadet. Så det er helt klart værd at, ligesom sagt, tag din pant, ind og spørg far, whatever. For jeg fandt nogle penge, så også på det her, for lige pt. Der er alt, hvad vi rører ved, det er simpelthen guld. Og retter ned til den gule væg, vi også snakkede om sidste gang, den der står nede i den lokale lille kiosk. rende ned til den, og så sætte nogle krydser med en kuglepind, og så blive rig. Ja, så gør weekenden lidt mere spændende med det selvfølgelig. Men udover det, så er vi egentlig færdige her for dagens, eller aftenens program her. Ja. Og så vil vi egentlig bare sige, vi håber, I får en rigtig, rigtig god weekend her for spark af. Med masser af fodbold. Fyldt med en masse fodbold, men ellers så have en rigtig, rigtig god aften. Farvel. Det var alt for spark.